Program Trzeci Polskiej w Radiu Niedziela, 26 listopada, zbliża się 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. 17 zakładników uwolnił dziś Hamas, wśród nich 4-letnią dziewczynkę. Śnieg i coraz niższą temperaturę zapowiada na ten tydzień IMGW. Najlepszy z Polaków dopiero 21 w konkursie skoków w fińskiej Ruce. Więcej za chwilę w sporcie. W kolejnej grupie zakładników uwolnionych przez Hamas jest 4-letnia dziewczynka, która jest obywatelką Stanów Zjednoczonych, potwierdził prezydent Joe Biden. Dziewczynka została dzisiaj przekazana wraz z grupą 16 innych zakładników pracownikom Czerwonego Krzyża i przewieziona na przejście graniczne z Egiptem w Rafa. Joe Biden podkreślił, że amerykańska administracja będzie nadal podejmowała wysiłki, by pozostali obywatele USA zostali uwolnieni z rąk Hamasu. Nie przestaniemy działać, póki wszyscy zakładnicy nie wrócą do swoich bliskich. To codzienny wysiłek, działania z godziny na godzinę. Nic nie gwarantujemy i nic nie może być brane za pewnik. Ale dowodem na to, że warto to nadal robić, są wszystkie uśmiechy i łzy wdzięczności ze strony rodzin. Dowodem jest mała Abigail. Rodzice czterolatki zginęli 7 października w ataku Hamasu na Izrael. Dziewczynka trafiła do niewoli i była przetrzymywana na terenie Strefy Gazy przez 50 dni. Od piątku w Strefie Gazy obowiązuje 4-dniowy rozejm między Izraelem a Hamasem. Na mocy porozumienia Hamas wypuszcza codziennie po kilkanaście osób. Zawieszenie broni ma potrwać do jutra, ale Katar i Egipt prowadzą negocjacje, aby przedłużyć rozejm. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan wyraził nadzieję, że zawieszenie broni przewidziane na 4 dni zostanie przedłużono kolejny dzień, 2 lub 3, aby wypuszczonych mogło zostać więcej zakładników. Instytut Meteorologii zapowiada coraz niższą temperaturę. W nocy i w kolejnych dniach w całej Polsce będzie też padał śnieg. Zimowa aura na razie nie da o sobie zapomnieć, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Jesteśmy w tak zwanym siodle barycznym i tutaj będzie mogło swobodnie arktyczne powietrze do nas docierać. Można powiedzieć, że zrobiła się taka autostrada dla arktycznego powietrza. Wychodzi na to, że zostanie z nami do około czwartku. Cały czas widać jednak te chłodniejsze masy powietrza. IMGW informuje, że w tym tygodniu możliwe jest wydanie pierwszych ostrzeżeń przed silnym mrozem. O pogodzie jutro po sporcie. Automaty ze zbilansowanym pożywieniem dla ptaków wodnych znów można znaleźć w Krakowie, poinformował Zarząd Zieleni Miejskiej. Tak zwane kaczkomaty stanęły przy zalewie Nowochódzkim i Bagrach w Parku Zaczarowanej Dorożki, Duchackim i Tadeusza Kościuszki. Automaty wydają karmę dla kaczek bezpłatnie 4 razy na godzinę. Zarząd Zieleni Miejskiej zastrzegł jednak, aby korzystać z nich tylko w przypadku ujemnych temperatur i śniegu. Apeluje też, żeby pokarmu nie wrzucać do wody, bo stwarza to zagrożenie dla ekosystemu i szkodzi ptactwu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Widzew Łódź lepszy od Lecha Poznań w ostatnim niedzielnym meczu 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Kolejosz grał u siebie, ale przegrał z Widzewem 1-3. Wcześniej Ruch Chorzów zremisował z Koroną Kielce 1-1, a Puszcza Niepołomice wygrała z Górnikiem Zabrze 2-1. Trener Beniaminka z Niepołomic Tomasz Tułacz mimo wszystko nie okazywał wielkiej radości podczas pomeczowej konferencji prasowej. Trudny mecz zakończony happy endem. Nie weszliśmy w ten mecz tak jak chcieliśmy. Zupełnie inaczej się przygotowywaliśmy, nie działało. Wiele elementów, nad którym pracowaliśmy w tygodniu i to było dla nas irytujące, chyba wszystkich piłkarzy. Tak trzeba powiedzieć też uczciwie, że do przerwy mogliśmy przegrać ten mecz. Ale los się trochę do nas uśmiechnął, przetrwaliśmy, a w drugiej połowie wykorzystaliśmy swoje sytuacje i dzięki temu wygraliśmy. Jutro na zakończenie 16. kolejki Radomiak zagra ze Śląskiem Wrocław. Niezależnie od wyniku tego meczu Śląsk pozostanie liderem tabeli. W lidze hiszpańskiej lider grać będzie jutro. Girona spróbuje powrócić na pierwsze miejsce po tym, jak dziś wyprzedził ją Real Madryt. Real wygrał w ramach 14. kolejki z Kadyksem 3-0. W lidze włoskiej natomiast rozpoczęła się już bezpośrednia rywalizacja o fotel lidera. Prowadzący przed 13. kolejką

Thank you. No i jak się okazuje, pierwsze minuty naszej drugiej dzisiejszej części spędzamy też za naszą zachodnią granicą we Frankfurcie nad Menem. 2007 rok, formacja Genesis koncertuje i wydaje płytę Life Over Europe, tak właśnie zatytułowaną. Ja już kiedyś ten krążek, właściwie dwa krążki, zabierałem do radia, do spotkania Trójka Live, ale okazuje się, że jest tam tyle materiału, że jeszcze dzisiaj z nami jest ten album. Teraz z Frankfurtu do Manchesteru, bo to w różnych miastach były te koncerty i z różnych miast mamy niesamowite pamiątki. Cover the floor in the red oak corridor. For my second sight of people, they've more lifeblood than before. They're moving in time through a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the pole. The carpet crawlers, heed their call us. We've gotta get in together. We've gotta get in together. We've gotta get in together. Where the chamber's said to be, like a forest fight, the sunlight takes root in every tree. They fall out by the magnet, leaving the free. The carpet crawls, keep the callers. We gotta get in. Ja myślę, że słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia tytułu piosenki zdradzać nie muszę, ale pochwalę się, że też wiem. Carpet Crawlers, The Lamp Lies Down on Broadway, rok 1974. To z tego albumu pochodzi ten utwór. Tutaj zagrany w Manchesterze 7 lipca 2007 roku jako ostatni, 10 na drugiej płycie Live Over Europe 2007. Formacja Genesis w składzie Daryl Strummer, gitara basowa, śpiew, Chester Thompson, perkusja, instrumenty perkusyjne, Mike Rutherford, gitara basowa, gitara i śpiew, Tony Banks, instrumenty klawiszowe, śpiew, Phil Collins, śpiew, perkusja i instrumenty perkusyjne. Dzisiaj tylko dwa nagrania, być może jeszcze podczas naszych niedzielnych wieczorów koncertowych do tego albumu będziemy wracali. 21,5 minuty po godzinie 21. No to teraz zmieni się płyta, zmieni się skład towarzyszący na scenie, ale wokalista się nie zmieni. I znowu przysłowie, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia na antenie Trójki, Trójka Live, tak, w każdą niedzielę po 20 do 22. Mogą Państwo pisać michał.grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl i na przykład napisać o swoim ukochanym, najważniejszym koncercie życia. Ja wiem, że dzisiaj pani Monika wysoko zawiesiła poprzeczkę, pisząc, że jej ulubionym koncertem był koncert na Wembley w 1992 roku, 20 kwietnia. Pamiętny koncert poświęcony Freddiemu Mercury'emu. No ale proszę spróbować. Czekamy na Państwa listy. A na naszej antenie Phil Collins. Tak, Phil Collins z albumu koncertowego, który został wydany w 1990 roku. Wydany na kasecie, na winylu, na DVD w wersji cyfrowej. I dzisiaj z tej wersji cyfrowej posłuchamy muzyki, bo wspaniałości same znajdują się na tym właśnie wydawnictwie. Another Day in Paradise, Easy Lover. Tak, to jeszcze dwa utwory, które dzisiaj dla Państwa przygotowałem.

Beatles Hits Live i Wielki Wykrzyknik. Tak zatytułowany jest ten koncert, zarejestrowany w 1990 roku, 33 lata temu. Phil Collins z zespołem i dzisiaj In the Air Tonight, Another Day in Paradise i Easy Lover. I myślę, że to jest dobry moment, aby życzyć zdrowia Philowi Collinsowi, dużo, dużo zdrowia. Także dzisiaj potężna dawka muzyki z jego udziałem w audycji Trójka Live. 20 minut do 22. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Aha, i to jest też dobry moment, żeby pozdrowić redaktora Piotra Barona oraz wszystkich słuchaczy audycji Trzy Wymiary Gitary. No, gitary dzisiaj wybrzmią i to właściwie za chwilę, bo przenosimy się do studia. Ostatnio nawet liczyłem 17 kroków z tego miejsca, w którym teraz siedzę. Imienia Agnieszki Osieckiej. 21 lat temu wystąpił Lech Janerka. Na przekór aurze, właściwie zupełnie wbrew aurze, piosenka Rower. Że słuchaj, dobre cię, rower mam, posłuchaj, taki różowy rzecz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Uwierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie ode wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, rower. To jest świat. Dziki pies papałdy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala, jak krom petroladę. Szuk terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest w Kielce, okej, okay, rower, to jest świat. Ja jestem spoko kolarz i mam na imię Trysz. A oto ludu wola, pól na maksa, pól i ekstra. Z powodu karambola obsunął mi się strój i nie wiem, czemu wołam. Pól na maksa, pól i ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, to byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy czas. Żebyś tak, Damian, wpadł popedałować. Lubisz się do wcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie ode wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest w Kielce, okej, okay, rower. To jest świat. Rower. To jest świat. Rower. To jest świat. Rower. To jest świat. Paradoksy bytu tu, polska plama to nie brud, antyglobal małych kpin. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. A na tronie przysiadł chłop. Jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok, pretendują kryptofizie. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film. Dekadencji stary śpiew, aberracje wyższych sfer, degustacja sennych chwil. Poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film. Proszę ten film, naturalnie długi film, bez początku i bez końca, którym nic nie zgadza się. Ej, miłość jest boląca, Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film. Kochamy ten film, kochamy ten film. Paradoksy bytu, wolontariat twoich ust, antyglobal małych kpin. Poproszę ten film. A na tronie przysiadł chłop, jest to chłop, co właśnie przysiadł. A za oknem chociaż mrok, pretendują kryptofisie. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Tradycyjnie mam nadzieję, że spośród słuchaczy programu trzeciego Polskiego Radia w tym momencie mamy młodszych słuchaczy, więc taką notkę na stronie Polskiego Radia programu trzeciego znalazłem. Proszę słuchać. Lech Janerka dał się poznać jeszcze na początku lat 80. jako lider zespołu Klaus Mittwoch i autor jego wielu przebojów z Jezu, jak się cieszę, na czele. W 1986 roku rozpoczął karierę solową, wydając doskonały album Historia Podwodna. Potem do 1997 roku ukazało się jeszcze 6 kolejnych płyt. Wrócił po dłuższej przerwie w 2001 roku z nowym kontraktem nagraniowym i premierowym albumem Fiu Fiu. Na albumie znalazło się 10 utworów autorstwa Janerki, do których powstał około 40-minutowy film zrealizowany przez Rafała Paradowskiego. Do każdego nagrania z albumu nakręcono specjalny filmik, którym autor starał się zobrazować zawartość muzyczną i tekstową. A potem koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i dzisiaj z tego koncertu Rower oraz Paradoksy. Agnieszka Łukasiewicz program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Przygotowałem go dla Państwa. Na koniec Dawid Podsiadło, Marta Zalewska, a po 22 scena teatralna Trójki. Dziękujemy. Przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas. Nie będzie gwizdnych moje. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ mnie. że skończyłaś, no pi do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi ktań. Nie płacz o niej. Zobaczę jak nastawa młodzież, hej, no może coś powiesz. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Jak tylko ty potrafisz,

Media Expert przedłużamy Black Friday. Na przykład aparat natychmiastowy Instax. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 379 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 269 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Rocznie w Polsce ponad 14 tysięcy mężczyzn umiera na raka płuca. Powodem niemal wszystkich przypadków zachorowania jest palenie papierosów. Zagrożenie nie kończy się jednak tylko na płucach. Równie realne jest ryzyko raka jamy ustnej, przełyku, pęcherza, trzustki i wielu innych. Tylko całkowite zaprzestanie palenia pozwala zminimalizować ryzyko i ocalić zdrowie. Jeśli potrzebujesz wsparcia, zgłoś się do telefonicznej poradni pomocy palącym. Zadzwoń 801-108-108. Zgaś papierosa, nie życie. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radiu Niedziela, 26 listopada, mija 22.